tysiącami aut różnych marek na pewneauto.pl. Zajrzyj na pewneauto.pl lub do salonów Toyoty i wybierz samochód z co najmniej roczną gwarancją. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś piątek, 6 czerwca, jest 8. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis Trójki. Agnieszka Drost i Romuald Wójcik. Policja na polecenie sądu próbowała zatrzymać byłego szefa CBA. Funkcjonariusze nie zastali Ernesta Bejdy w domu. Ponad 1600 strażackich interwencji po burzach, które przeszły nad Polską. Bez prądu jest ponad 30 tysięcy gospodarstw domowych. W serwisie też o konflikcie dwóch niedawnych sojuszników, Donalda Trumpa i Ilona Muska. Policjanci próbowali zatrzymać byłego szefa CBA Ernesta Bejdę. Jak poinformowało Biuro Prasowe Komendy Stołecznej Policji, miał on zostać zatrzymany i doprowadzony na polecenie sądu. Ernesta Bejdy nie było jednak w domu. Bejda ma się o 10.30 stawić przed komisją śledczą badającą nielegalne wykorzystanie systemu Pegasus. Wcześniej były szef CBA czterokrotnie nie stawiał się przed posłami. Gościem Renaty Grochal o 8.13 w Bez Uników rozmowie politycznej w Trójce będzie wiceprzewodniczący tej komisji, poseł Lewicy Tomasz Trela. Przewrócone drzewa, zalane ulice i posesje to efekt burz i silnych opadów deszczu, które przeszły nad Polską. W całym kraju strażacy interweniowali prawie 1600 razy. Najtrudniejsza sytuacja była w Małopolsce, mówi rzecznik komendanta Straży Pożarnej Karol Kieszkowski. Tam zgłoszono najwięcej interwencji polegających na usuwaniu przewróconych drzew, a także wypompowaniu wody z zalanych ulic i posesji. Również odnotowano około 70 zgłoszeń związanych z uszkodzeniami budynków mieszkalnych i gospodarczych. W całym kraju takich zgłoszeń związanych z uszkodzeniami budynków odnotowano ponad 150. Około 30 tysięcy odbiorców w Polsce nie ma prądu. Rzecznik Rządowego Biura Bezpieczeństwa Piotr Błaszczyk powiedział, że w kilku województwach wiatr pozrywał linie energetyczne. Najwięcej w województwie małopolskim, prawie 12 tysięcy, i lubelskim około 7 tysięcy. W tym momencie trudno jest oszacować, jak szybko przywracane będą te dostawy energii. Piotr Błaszczyk dodał, że prognozowane są kolejne burze. Koniec z niekontrolowanym napływem tanich produktów rolnych z Ukrainy. O północy Unia Europejska przywróciła cła i limity importowe. Bezcłowy handel obowiązywał przez ponad 3 lata. Miał pomóc Ukrainie napadniętej przez Rosję w eksporcie towarów, by czarnomorskie porty były zablokowane. Jednak wraz z upływem czasu stał się problemem dla rolników w krajach przyfrontowych, w tym w Polsce, i wywołał protesty. Tanie zboża, drób, jaja, cukier czy miód z Ukrainy nie będą już zalewać rynków Unii Europejskiej, przede wszystkim w krajach sąsiadujących, jak Polska. Od dziś są już limity importowe. Co ważne, te roczne pomniejszone zostały o 5 pierwszych miesięcy. Tak komentował to minister rolnictwa Czesław Siekierski. Są to wielkości, które dla nas są bardzo sprzyjające. Te kwoty są bardzo niskie. Ale to rozwiązanie tymczasowe do końca roku, poinformował rzecznik Komisji Europejskiej Olaf Giel. To jest taki most. Daje czas na znalezienie porozumienia z Ukrainą w sprawie nowej umowy handlowej. Negocjacje w tej sprawie już się rozpoczęły. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Narasta konflikt pomiędzy Donaldem Trumpem a Elonem Muskiem. Prezydent USA i najbogatszy człowiek świata publicznie się krytykują i kierują groźby pod swoim adresem. Musk przypomina Trumpowi, że bez niego nie wygrałby wyborów. A Trump grozi anulowaniem rządowych kontraktów dla firm Muska. Natychmiast po opuszczeniu administracji Trumpa Elon Musk zaczął krytykować jego ustawę budżetową, która zdaniem miliardera doprowadzi Stany Zjednoczone do bankructwa. Trump odpowiedział, że miliarder jest w błędzie. Dziś relacje pomiędzy nimi uległy gwałtownemu pogorszeniu, gdy Trump skrytykował Muska przy okazji spotkania z kanclerzem Niemiec. Jestem bardzo rozczarowany Elonem. Według Trumpa ataki ze strony Muska są skutkiem odebrania przez niego dofinansowania zakupu Tesli. Elon się zdenerwował, ponieważ chcemy odebrać dotacje na auta elektryczne. Musk, który przeznaczył na kampanię Trumpa prawie 300 milionów dolarów, odpowiedział w mediach społecznościowych, że Trump nie wygrałby wyborów bez jego pomocy. Później Musk jeszcze ostrzej zaatakował prezydenta USA, ogłaszając, że dane Trumpa znajdują się w kartotekach sprawy pedofila Jeffreya Epsteina. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Wracamy do kraju. W ośrodku niedaleko Świecia na Kujawach zorganizowano specjalny obóz szkoleniowy dla właścicieli groźnych psów. Jego uczestnicy uczą się, jak radzić sobie z agresją podopiecznego oraz co robić, aby pies nie bał się ludzi. I na smyczy zrób sobie krok przez te tyczki i wołasz go. Karmel, zostań. Karmel, chodź. No brawo, chwal go, super. Ola papuga. z Fundacji Obelgon. Mamy obóz treningowy dla piesków. To są pieski głównie z problemami behawioralnymi, problem lękliwości do ludzi albo agresji. Mamy tutaj różne pieski. Niektóre są z hodowli, niektóre ze schronisk, niektóre są adoptowane od nas. Mój piesek ma rok i miesiąc. Kiedy przechodzimy koło jakiegoś bodźca, spina się, ciągnie na smyczy jak szalony, rwie do tego bodźca, mało się nie pozabija sam o siebie. Frustracja przechodzi na mnie, na przewodnika. Liczę się z tym, że może dojść do jakiejś sytuacji podbramkowej, to zakładam mu kaganiec. Obóz potrwa do niedzieli. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do niedzieli także potrwa French Open, ale już bez Igi Świątek. Adam Malecki, dzień dobry. Ale i tym razem o Idze na początek będzie, bo też należą jej się brawa za kolejny półfinał w Wielkim Szlemie. Nie udało się obronić tytułu i wygrać po raz kolejny na kortach Rolanda Garrosa, a porażka z Areną Sabalenką, szczególnie w trzecim przegranym do zera secie, na pewno boli. Ale trzeba iść do przodu. Myślę, że wszyscy tutaj przegrywali. Tak jak w tenisie, no jak każdego turnieju nie da się wygrać, ale wrócę i będę co roku próbowała. Lubię tu grać i mimo tego, że to był tylko półfinał, to był jakby solidny turniej, więc po prostu będę pracowała, żeby następnym razem mieć nawet taką dyspozycję, żeby mieć już przewagę nad przeciwniczkami, bo na pewno w tym roku od początku turnieju wygrzebywałam się jakby z trochę innej sytuacji niż w poprzednich sezonach na Mączce. Teraz Iga z Mączki przeniesie się na trawę Wimbledon od 30 czerwca. Na sobotnim finale w Paryżu zagrają Amerykanka Coco Gauff i wspomniana Sabalenka. Dzisiaj półfinały panów, o 14.30 starcie Musetti Alcaraz, a wieczorem Djokovicia z Sinnerem. W niedzielę w finale zagrają piłkarze w Lidze Narodów. O złoto zmierzą się Portugalczycy z Hiszpanami, którzy wczoraj pokonali 5-4 Francuzów. Le Bleu o brąz zagrają z Niemcami. Nasze orły piłkarskie zagrają dzisiaj towarzysko z Mołdawią. Początek meczu na Stadionie Śląskim o 20.45. Za to zakończył się pierwszy mecz finałowy w koszykarskiej Lidze NBA. Ekipa Indiana Pacers pokonała na wyjeździe Oklahoma City Thunder 111-110. Najmniej niż sekundę przed końcem decydujący rzut oddał Tyrese Halliburton. Amerykańscy komentatorzy telewizyjni dosłownie oszaleli z emocji. Zawodnik Indiany zdobył decydujące punkty dokładnie na 0,3 sekundy przed końcową syreną. Stacja ESPN informuje, że do takiej sytuacji w finale nie doszło w ostatnich 50 latach. Chłopaki zespołu uwierzyli mi. No cóż, taka jest koszykówka. To wielkie zwycięstwo dla nas, mówił zaraz po meczu Tyrese Halliburton. Kolejne spotkanie pomiędzy tymi zespołami w niedzielę. Z Miami dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. A kolejny Sport w Trójce za godzinę. W serwisie mówiliśmy o poważnych konsekwencjach wczorajszych burz. Niestety dziś także burze w prognozie. Od południa na zachodzie kraju, później także na wschodzie. Na południowym wschodzie będzie dziś najcieplej, upalnie wręcz, bo nawet ponad 30 stopni Celsjusza, najchłodniej na Pomorzu, poniżej 20. Autopromocja. Wielka opowieść o tym, jak wykuwało się pewne europejskie państwo. Przed chrztem i dobrawą Mieszko miał 7 żon. Jak to możliwe, że z żadną z nich nie miał syna? Średniowieczne zwyczaje, ale uniwersalne problemy. A tutaj nagle nastolatek, czas pryszczy, burzy hormonów i 3 przyrodnich braci. Na 1000-lecie koronacji pierwszego polskiego króla i na 100-lecie polskiego radia Narodziny Królestwa. Chrobry, Herezińska, Chromry. Czyta autorka Elżbieta Herezińska. Od poniedziałku między 13 a 15 w Trójce i w podcastach Polskiego Radia z rysunkami Bolesława Chromrego. Autopromocja. Jest 8 po 8. Zapraszamy do Trójki. W cyklu Wśród Zwierząt dziś dr Kruszewicz opowiadał o jeżykach i wywołał polemikę. 2 dwójki i 7 trójek. Kruszewicz powiedział, że jeżyki wracają do Polski dopiero wtedy, kiedy są owady. A skąd jeżyk wie, kiedy dokładnie w Polsce pojawiają się owady? Kto jeżyki informuje o tym? No, pani Ewo, cyfryzacja. Teraz są aplikacje od wszystkiego. A propos aplikacji i poselskich kilometrówek jednocześnie. Jeden z słuchaczy miał taką fajną propozycję a propos aplikacji. Ja bym jeszcze dodała ze swojej strony, żeby to było weryfikowane z przebiegiem auta. Bo obawiam się, że to, co do tej pory posłowie deklarowali z tym, co rzeczywiście przejeżdżają służbowo, no to się ma nijak do rzeczywistości. Prawda? Podejrzane. I gdzie to publiczne zaufanie? Oh, life is bigger. R.E.M. w trójce. Oh no, I said too much. To chyba nie o polityce. Zapraszamy na YouTube'a i na naszą stronę internetową. Jest 8:13. Bez uników. Rozmowa polityczna w trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry. Z nami w studiu jest dzisiaj Tomasz Trela, wiceprzewodniczący klubu Nowej Lewicy, Komisja do Spraw Pegasusa. Witam pana. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Policja dzisiaj chciała doprowadzić na przesłuchanie przed Komisją do Spraw Pegasusa byłego szefa CBA Ernesta Bejdę i nie zastali go w domu. Posiedzenie o 10:30. I co? No. Czekamy. No, zobaczymy, czy pan Bejda jak przestępca będzie się ukrywał, czy pan Bejda przez policję zostanie dowieziony do parlamentu. My o 10:30 będziemy na swoich miejscach i czekamy na skuteczne dostarczenie pana Bejdy zgodnie z wyrokiem i decyzją sądu, bo to jest decyzja o zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu. No tak to robi się w stosunku do tych, którzy nie chcą się samodzielnie stawić na posiedzenie komisji. I poczekacie dłużej niż na Zbigniewa Ziobrę? Zobaczymy, jaki będziemy mieli komunikat komunikat od Policji i Straży Marszałkowskiej, dlatego że my doskonale pamiętamy, że wtedy zamiast Zbigniew Ziobro być na komisji, był w telewizji rządowej, telewizji partyjnej, przepraszam, Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast ja jestem gotowy na to, żeby przesłuchać pana Bejdę w trybie jawnym i w trybie niejawnym. I mam nadzieję, jeszcze raz podkreślę, że nie będzie się ukrywał jak pospolity przestępca, tylko zostanie doprowadzony. Panie pośle, Donald Tusk mówi, jedziemy dalej. Czy ten rząd przetrwa do wyborów parlamentarnych w 2027 roku? Czy porażka Rafała Trzaskowskiego w wyborach prezydenckich spowoduje wewnętrzne rozliczenia, że się pogrążycie w rozliczeniach zamiast wprowadzać przepisy ustawy dobre dla Polaków? Ten rząd nie dosyć, że przetrwa do 2027 roku, a jeszcze ten rząd będzie rządził po 2027 roku. Dlatego, że oczywiście porażka jest, oczywiście Rafał Trzaskowski nie jest prezydentem, natomiast te rozmowy, które były w ostatnich dniach, nawet w ostatnich godzinach, są na tyle interesujące i optymistyczne, że trzeba robić więcej. Bo my nie możemy też zapominać o tym, że sporo się udało zrobić. Rafał Trzaskowski nie przegrał 3 milionami głosów, tylko przegrał 360 tysiącami głosów. To nie jest tak, że ludzie powiedzieli nam, dziękujemy, do widzenia, już was w ogóle nie chcemy. Ponad 10 milionów Polek i Polaków powiedziało, tak, popieramy waszą kandydaturę, popieramy waszego kandydata, bo Lewica i Trzecia Droga i Koalicja Obywatelska popierała Rafała Trzaskowskiego. Ale prawda jest taka, że trzeba przyspieszyć. Ale Rafał Trzaskowski dostał ponad 1 milion głosów mniej niż Blok Demokratyczny w 2023 roku. 1 300 000 dokładnie. I to jest właśnie to, o czym Ale dlaczego dostał? Bo to była żółta kartka dla rządu. Tak, to była żółta kartka dla całego naszego obozu. I ja nie chcę tutaj rozgraniczać, bo ja nie zgadzam się fundamentalnie z tezą, że jedynym winowajcą porażki Rafała Trzaskowskiego jest rząd koalicji 15 października, bo to na to pewnie przyjdzie czas, jeszcze będą analitycy to analizować, politolodzy, jak będziemy mieli badania i tak dalej. Natomiast ten ponad 1 milion głosów mniej to ludzie, którzy zostali w domach, byli rozczarowani tym, że myśmy mówili o wielu postulatach w trakcie kampanii wyborczej i oni czekali pół roku, rok, półtora roku i zobaczyli, że tych postulatów nie ma. I to, co mówi teraz pan premier Tusk, to, co wczoraj mówili liderzy Lewicy i Trzeciej Drogi, to jest ten moment, że trzeba realizować, tylko szybciej i bardziej zdecydowanie. I podam pani bardzo prosty przykład. Jeżeli my mówimy o budownictwie mieszkaniowym na wynajem i z tego, co wiem, to pan premier ma też o tym mówić w swoim wystąpieniu w najbliższą środę, to my nie mamy mówić. Za 2 lata ludzie w poszczególnych gminach, w poszczególnych miastach mają odebrać klucze do tych mieszkań, które zostaną wybudowane w ramach tych pieniędzy. No w ciągu 2 lat? Wie pani, jak idzie pani na rynek prywatny i jest deweloper, to w ciągu 2 lat inwestycja jest zakończona. A samorządowcy wiedzą, jak to robić. Robią to przecież w swoich miastach. I to jest wtedy sprawczość. I wtedy możemy powiedzieć, posłuchajcie, klucze są oddawane, bo pieniądze są, system działa. Jak mówimy o rencie wdowiej, która obowiązuje i będą wypłaty od 1 lipca, to od 1 lipca te wdowe i ci wdowcy dostaną realne pieniądze. I wtedy jest to sprawczość. I trzeba o tym bardzo wyraźnie mówić. A może za dużo było tych sporów w koalicji? Mamy kolejny spór o płacę minimalną. Ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk z Lewicy chce podnieść płacę minimalną do 5020 zł. Dzisiaj płaca minimalna wynosi 4600 z groszami. Minister finansów Andrzej Domański mówi, nie mam tyle pieniędzy i chcę podnieść o jakieś 4,70. Nie, to w ogóle ta 4,70 zł. Nie. I widzi pani. I jest kolejny spór. Tak, i to jest ten problem, że ten spór powinien się rozgrywać nie w mediach, tylko on się powinien rozgrywać na posiedzeniu Rady Ministrów i w gabinetach. Dlatego, że ludzi nie interesuje, że my się kłócimy, że my się sprzeczamy, że mamy inne zdania, tylko ludzi interesuje efekt. Ale to dlaczego się rozgrywa przy otwartej kurtynie? Wie pani, ja nie wiem. Ciężko mi powiedzieć. Ja uprawiam politykę i staram się uprawiać politykę tak, żeby mówić o decyzjach, które podejmujemy i nie krytykować w czambuł jednego, drugiego, trzeciego, piątego ministra, bo nie o to chodzi w polityce. Namawiam wszystkie koleżanki, wszystkich kolegów z parlamentu, z rządu, jak macie coś do siebie, rozmawiajcie ze sobą, a nie na konferencjach prasowych i w studiach telewizyjnych. Na X-ie, bo tam się teraz toczą wyborach awantury ministrów. Ale to jest zupełnie niepotrzebne. To jest naprawdę, ludzie jak to widzą, to mówią tak, przepraszam bardzo, Czy wy jesteście poważni, czy wy jesteście dorośli, czy wy do tego dorośliście? My tego od was nie oczekujemy. I mam nadzieję, że te wszystkie rozmowy, które były w tym ostatnim czasie premiera Donalda Tuska, liderów koalicji, doprowadzą też do tego, że takie emocje i takie zewnętrzne połajanki zostaną wystudzone, bo to niczego dobrego nie robi, chyba że część tych, którzy się kłócą, ma taką wizję, że wolą, żeby brunatna prawica i prawica przejęła władzę. Ja takiej wizji nie mam, ja takiej chęci nie mam, ja takiej ochoty nie mam i robię wszystko, żeby ten rząd i ta koalicja funkcjonowała jak najlepiej. Z Donaldem Tuskiem na czele, na stanowisku premiera, czy potrzebna jest wymiana premiera? Powiem tak. Umowa koalicyjna jest. Umowy koalicyjnej nie ma co renegocjować, tylko trzeba ją realizować. W umowie koalicyjnej napisane jest wyraźnie. Premierem jest Donald Tusk jako przedstawiciel największej partii koalicyjnej. Ja zawsze byłem tego zwolennikiem, że ten, kto jest największym partnerem w koalicji, desygnuje kandydata na premiera. Premier Donald Tusk jest liderem Koalicji Obywatelskiej. Ja nie znajduję żadnej podstawy, żeby zmieniać dzisiaj premiera. Jeżeli ktokolwiek uważa, że porażka w wyborach prezydenckich to jest porażka Donalda Tuska, to w moim przekonaniu albo jest nieświadomy tego, co się dzieje w polityce, albo nie wie, jak wyglądają kampanie wyborcze. To nie Donald Tusk kandydował na prezydenta, tylko kandydował Rafał Trzaskowski. Rafał Trzaskowski miał poparcie wszystkich innych liderów, kandydatów, kandydatki Magdaleny Biejat jako kandydat tej strony demokratycznej. No, były sondaże, które mówiły 60 do 40 dla Trzaskowskiego, bez względu na to, jaki... No, kiedyś były też 70 do 30 dla Bronisława Komorowskiego. Dokładnie. I przegrał wybory, no i wie tak pani, jak Trzaskowski. I dlatego ci, którzy i prowadzili kampanię, ci, którzy byli bliżej dalej, to oni powinni dzisiaj to przeanalizować i oni powinni też wyciągnąć z tego wnioski, a nie ci, którzy robili wszystko, bo ja widziałem zaangażowanie koleżanek, kolegów z Lewicy w Łodzi, regionie łódzkim, wieszali banery, stawaliśmy na konferencjach prasowych, namawialiśmy. My naprawdę zrobiliśmy wszystko, co się dało. Natomiast ja w sztabie Rafała Trzaskowskiego nie byłem. Ja nie będę teraz ponosił za to odpowiedzialności. I z tego, co wiem, to pan premier Donald Tusk też w sztabie nie był. Dlaczego Donald Tusk nie wystąpił z innymi liderami koalicji po spotkaniu przywódców tej koalicji? Znaczy, ta konferencja prasowa wczoraj była rzeczywiście ad hoc organizowana. Ona nie była wcześniej planowana. Spotkanie trwało, z tego, co ja wiem, ponad 2 godziny. I ustalono, że trzeba dać komunikat, co zostało wstępnie uzgodnione. A pan premier Donald Tusk, z tego co ja wiem, miał jakąś delegację zagraniczną w tym czasie, ale jakieś wcześniej zaplanowane rzeczy. Natomiast umówiliśmy się w ten sposób, że te elementy, o których były rozmowy, będą w wystąpieniu pana premiera Donalda Tuska. Ja wszystkiego nie zdradzę, ale mogę powiedzieć, i to już powiedziałem kilka minut temu, będzie duży element związany z budownictwem mieszkaniowym na wynajem i pan premier Tusk będzie o tym mówił w tym wystąpieniu w środę, w przyszłym tygodniu, bo każda z partii koalicyjnych będzie miała wkład w to wystąpienie, no bo to ma być takie nowe, szybsze, lepsze i jeszcze bardziej ofensywne otwarcie. Będzie wotum zaufania dla rządu Donalda Tuska. Szymon Hołownia mówił początkowo, że jego ugrupowanie się wstrzyma. Czyli jak się wstrzyma, to upadnie rząd Tuska. Nie chcę już się wypowiadać na temat tych takich ekspresyjnych, emocjonalnych wystąpień. Będzie wotum zaufania. Jest większość, jest ponad 240 mandatów w Sejmie do tego, żeby rząd Donalda Tuska, cała administracja Donalda Tuska dostała wotum zaufania. Będzie rekonstrukcja rządu na przełomie lipca-sierpnia. Rekonstrukcja, która będzie przygotowywana pod te założenia, o których powie pan premier Donald Tusk w przyszłym tygodniu. Jedziemy do przodu, nie zatrzymujemy się. Ciężko trzeba pracować. To prawda, że o 1/3 zostanie odchudzony rząd? Tego nie wiem, dlatego nie chcę tutaj gdybać. Pan premier Tusk ma koncepcję, chce tę swoją koncepcję przedstawić poszczególnym partiom koalicyjnym, natomiast trzeba jechać do przodu i się nie załamywać. Ponad 10 milionów Polek i Polaków zagłosowało za naszą propozycją i za naszym demokratycznym rządem, stylem sprawowania władzy. To naprawdę nie jest katastrofa. Lepiej by było, zdecydowanie lepiej, gdyby Rafał Trzaskowski był prezydentem, ale no nie ma co się dzisiaj załamywać, tylko trzeba głowę do góry podnosić i brać się do roboty. Panie pośle, czy pana niepokoją błędy w komisjach wyborczych, które zostały ujawnione? Komisja 90, numer 95 w Krakowie, głosy Trzaskowskiego przypisano Nawrockiemu. Według Wiolety Paprockiej, szefowej sztabu Trzaskowskiego, takich komisji było więcej, między innymi w Tychach, Grudziądzu, Strzelcach Opolskich. Czy powinny być protesty wyborcze, które pójdą do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, tej izby, którą wy kwestionowaliście. Po pierwsze, bardzo mnie to niepokoi, dlatego że dostawałem sam od mieszkańców, obywateli informację, że w pierwszej turze Rafał Trzaskowski w danej komisji dostał głosów więcej niż w drugiej turze, co statystycznie było w ogóle niemożliwe, więc te wszystkie... Tak, w Krakowie było 550 w pierwszej turze, w drugiej 540, tak. Karol Nawrocki w pierwszej turze 218, a w drugiej turze 1132 tak. Głosy. No, tutaj ewidentnie są błędy i te wszystkie... Błędy czy fałszerstwa? No, tego nie wiem. Wie pani, nie chcę nikogo posądzać o fałszerstwo, ale chcę powiedzieć, że to jest ewidentny błąd. W takich obwodowych komisjach wyborczych jest wielu członków. No nie wiem, jak do tego doszło, ale mogę dzisiaj zaapelować absolutnie do wszystkich. Jeżeli macie jakiekolwiek tego typu podejrzenia, macie jakiekolwiek tego typu dowody, składajcie wnioski do Państwowej Komisji Wyborczej, protesty, pokazujcie, że to są ewidentne błędy, bo to, o czym pani powiedziała, te dokładne dane, to jest niemożliwe. No statystyka, jakby na model matematyczny na to nałożyć, nie ma takiej możliwości technicznej, żeby to się odbyło, więc to trzeba wszystko przekazywać, natomiast nie chcę mówić, że cokolwiek było sfałszowane, bo nie mam takich absolutnie dowodów, natomiast ta procedura odwoławcza jest po to, żeby właśnie takie oczywistości wskazywać i na bazie tych oczywistości, żeby ci, którzy są do tego uprawnieni, podejmowali decyzje. Ale Sąd Najwyższy i Izba, która jest nielegalna, będzie się tym zajmować i co wtedy? Tego nie wiem, ale nie wiem, co jeszcze w tej sprawie może zrobić Państwowa Komisja Wyborcza, bo Państwowa Komisja Wyborcza ma różne możliwości, łącznie podejrzewam z tym najdalej idącym elementem ponownego przeliczenia głosów. Nie wiem, jaka jest tutaj dokładnie w tej sprawie procedura, ale im więcej będzie takich protestów, im więcej będzie takich oczywistości z poszczególnych obwodowych komisji wyborczych, a ich było ponad 32 tysiące w kraju, no tym większa szansa, że coś w tej sprawie zostanie zrealizowane i zrobione. Żegnamy się już z słuchaczami. Państwa Komisja Wyborcza będzie podejmować decyzję. Radio tej trójki, ale proszę z nami zostać. Będziemy w internecie, na YouTubie, na stronie internetowej Trójki i będziemy rozmawiać o tym, jakim prezydentem będzie Karol Nawrocki. Zapraszamy do reklamy. Ważna wiadomość. Zobacz 7 SUV-ów świata Toyoty. Limitowane okazje. Aygo X, Yaris Cross, Toyota CHR, Corolla Cross, RAV4, BZ4X oraz Toyota Land Cruiser. 7 niezawodnych modeli, 5 niezawodnych napędów, maksymalne korzyści do 32 tysięcy złotych. Tego nie można przegapić. Promocyjny piątek w Twoim Lidlu. Tylko dziś z kuponem Lidl Plus. Sok pomarańczowy Solevita. 1 litr, 3 butelki plus 3 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A dodatkowo szparagi zielone. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 55% taniej. Tylko 7,99 za 500 gramów. Dlatego w piątki zakupy robię w moim Lidlu. Halo? Dzień dobry, Krzysztof Iwisz. Ten Iwisz? No tak. Pani Barbaro, co wy z Marianem widzicie w tym Media Expert? No aktualnie to mega okazje. Mega okazje w Media Expert. Na przykład mocny laptop gamingowy Asus TUF, grafika RTX 4050, 1 tera. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł. Media Expert. Wszystko, czego dziś chcę, to gorące okazje z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko wypasione. Złoty 99, kupując 6, a pomidor malinowy, kilogram 5,99. Intermarché, wszystko, czego dziś chcę. Tego lata dwóch bohaterów połączyło siły, by pomóc milionom ludzi uzupełnić to, co tracą, choć tego nie widzą. W upale podczas sportu przy złej diecie to Potazek Mak. W rolach głównych potas i magnez. Niezwykle istotne dla układu nerwowego i mięśniowego, w tym dla serca. Potas i magnez. Dwie kluczowe role w filmie Twojego życia. Wypróbuj suplement diety Potazek Mak. Kapsułkę numer 1 z potasem i magnezem. Adamet dla rodziny. Renault. Chcesz zadbać o swoje Renault? Zaufaj certyfikowanym mechanikom i oryginalnym częściom, czyli serwisowi Renault. Sprawdź pakiet sezonowy za 339 zł. Czyszczenie klimatyzacji z wymianą filtra, kontrola przed wakacjami i 20% rabatu na akcesoria bez montażu do wykorzystania na sklep Renault.pl. Podana cena stanowi cenę sugerowaną i może być różna w zależności od serwisu. Oferta obowiązuje w wybranych serwisach do 30 września 2025 roku. Dowiedz się więcej w serwisie lub na Renault.pl / oferta sezonowa. Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka. Idealna na obiad, łopatka wieprzowa. Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz z aplikacją tylko 13,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe, cena sprzed obniżki 14,99. Teraz jedynie 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99. Tanio tutaj jest, Stokrotka. RTV Euro AGD. Wymień sprzęt na nowy i kupuj w lekkich ratkach. Teraz nawet do 40 rat 0%. Pralka Bosch 8 kg. Speed Perfect. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1699 zł. A w 40 ratach tylko 43 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Gdy Emilia otworzyła swoją paczkę Amazon, świat ucichł. Te nowe słuchawki z redukcją szumów dały jej godziny odtwarzania w cenie, która jest muzyką dla jej uszu. Emilia przyznaje 5 gwiazdek. Od słuchawek po airfryer i wiele więcej. Znajdź wszystko, czego potrzebujesz w świetnych cenach. Rozpocznij poszukiwania już dziś na amazon.pl. Żegnamy reklamy. Jest 8:30. Skrót serwisu Trójki. Agnieszka Drost. Policjanci próbowali zatrzymać byłego szefa CBA Ernesta Bejdę, by na polecenie sądu doprowadzić go na przesłuchanie przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw Pegasusa. Bejdy nie było jednak w domu. Będziemy czekać o 10:30, mówił przed chwilą w Trójce wiceprzewodniczący komisji Tomasz Trela z Lewicy. Zobaczymy, czy pan Bejda jak przestępca będzie się ukrywał, czy pan Bejda przez policję zostanie dowieziony do parlamentu. My o 10:30 będziemy na swoich miejscach i czekamy na skuteczne dostarczenie pana Bejdy zgodnie z wyrokiem i decyzją sądu. Wcześniej były szef CBA czterokrotnie nie stawiał się przed komisją. Około 30 tysięcy odbiorców w Polsce nie ma prądu. To efekt burz, które przeszły nad Polską. W kilku województwach wiatr zrywał linie energetyczne. Do godziny 6 rano strażacy interweniowali ponad 2000 razy. Kompletnie pijany kierowca prowadził auto w Dubiczach Cerkiewnych. Zatrzymali go żołnierze patrolujący pogranicze polsko-białoruskie podczas rutynowej kontroli. Okazało się, że siedzący za kierownicą mieszkaniec powiatu hajnowskiego miał 4,8 promila alkoholu w organizmie. Przekroczył tym samym wskazania medyczne, według których śmiertelna dawka alkoholu to 4 promile. Pełny serwis Trójki o 9:00. Proszę dziś uważać na burze. IMGW ostrzega niemal całą Polskę przed popołudniowymi burzami z ulewnymi opadami i silnym wiatrem. Ale dodatkowo mamy też alerty upałowe, bo gorąco dziś ma być na południowym wschodzie kraju. Ponad 30 stopni Celsjusza. Na ogół będzie po południu 20 kilka stopni. To jest poranna audycja. Zapraszamy do Trójki. Za 27 minut 9 mamy dziś dla Państwa jeszcze cykl Jak się starzeć bez godności. To za kilka minut. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Prisoner, locked up, can't get you off my mind, Lord knows I tried a million times, oh, oh, why can't you just let me go? Strung out on a feeling, my hands are tied, your face on my ceiling, I fantasize. Dziś wyjątkowy, dodatkowy Dzień Dziecka w Trójce. Pisia Gongolina wróci kilka minut po dziewiątej, przypominam. Ale teraz coś dla tych, którzy pewnie czują się wiecznymi dziećmi, ale metryka mówi co innego. Jak się starzeć bez godności? Dzień dobry Państwu. Niesiemy pocieszenie ludziom zaatakowanym przez godność, starość i sztywność kolan. Ja nazywam się Ewa Winnicka, a naprzeciwko mnie siedzi jak zwykle Magda Grzebałkowska. Dzień dobry. Nasz adres mailowy bezgodności@polskieradio.pl. Prosimy pisać do nas z każdym problemem. Tak, nie znamy się na wielu rzeczach, ale w związku z tym możemy odpowiadać na wszystkie pytania bez skrępowania wiedzą. Tak, tak. I właśnie tutaj a propos listu, przyszedł do nas list od pani Agnieszki. Mam 50 lat i jeszcze trochę czasu do emerytury. Lubię jednak wszystko planować zawczasu. Szukam więc pomysłu na emerytalne hobby. Robótki ręczne odpadają, nie mam talentu. Hodowla pajęczaków nie chodzi w grę. Nie znoszę robali. Co mi zatem pozostaje? A dlaczego w ogóle pajęczaki pojawiły się w liście od pani Agnieszki? Czy to jest jakieś takie teraz moda na TikToku dla dorosłych? Nie wiem. Nie mam pojęcia. Wolę nie myśleć, bo ja okropnie nie lubię robali, tak jak pani Agnieszka. A ja miałam doświadczenie kiedyś z pajęczakami. I co? Bliskie? Wiesz, nie wiem, jak pajęczaki to oceniają, ale w liceum prowadziłam z kolegami i koleżankami kącik przyrodniczy. Klub pajęczaka. I pajęczaki były jedynymi osobami żywymi. Robalnymi. Tak, które przeżyły opiekę, ale byliśmy straszni. To znaczy, wypuszczaliśmy je na przykład na spacer. A wracały? Nie wszystkie. Ale to był spacer, taki parkour, bo w kąciku przyrodniczym były też kaktusy. O Jezu. Ale one miały takie cienkie nóżki, że one spokojnie przez te kaktusy przebiegały. Masz, Ewka, fajnie. Też cienkie nóżki. Ja cię też przepuszczę przez kaktusy. Ja bym bardzo chciała mieć cienkie nóżki. na emeryturze, bo wracajmy do pani Agnieszki. Pani Agnieszko, myślałyśmy nad tym, co pani zaproponować, i to wszystko zależy od łaskawości ZUS-u. Bo jeżeli pani będzie miała na przykład bardzo wysoką emeryturę... Tak jak my byśmy chciały mieć. Tak, to proponujemy na przykład hazard. Tak. To jest bardzo krótkotrwałe hobby, ale jakże intensywne. I potem na przykład, jak pani może zastawić mieszkanie za ruletkę, albo oddać je potrzebującemu politykowi, a jak nie, to może pani zastawić w kasynie. Tak, i zaraz potem można mieć następne hobby, czyli squatting, czyli zajmowanie darmowych lokali. Tak, czyli już dwa hobby. Internet podaje, że bardzo ciekawym hobby na emeryturze jest kryptozoologia. I to nie chodzi o to, żeby kłaść się ze zwierzętami w krypcie, tylko to jest naprawdę poszukiwanie zwierząt, stworzeń, które prawdopodobnie istnieją, typu Yeti, potwór z Loch Ness, albo kompetentny polityk. Albo takie, które prawdopodobnie nie istnieją. Bo to czyli jest kompetentny polityk. Ale to jest, wiesz, bardziej długofalowe hobby. Tak, tak. Bo to można, wiesz, do śmierci na przykład się tym zajmować. Gdybyśmy nie były w radiu publicznym, mogłabym powiedzieć, że do śmierci. Nie, ale nie, to nie wiadomo. Nie, to się wypikuje. Ale nie wiadomo, może nie, może jesteśmy teraz tak progresywni, że można takiego słowa użyć. Tak. Jak się starzeć bez godności? A czy wiesz, Ewo, że w ogóle znalazłam hobby dla nas i dla naszych mężów i pani Agnieszce też polecamy? Otóż, i to jest autentyczne hobby ludzkie, syrening, czyli masz syreni ogon, nie wiem, czy robi się go z włóczki, czy z folii, czy chyba z siatek. Na emeryturze to chyba wyłącznie z włóczki. Tak. I w grupie się spotykasz z ludźmi nad jeziorem, nad basenem lub nad morzem i wskakujesz ten ogon i pływasz sobie grupowo. A jak mam włóczkowy ogon, to chyba krótko też. To zależy, jak jesteś świetna w pływaniu za pomocą rąk. Ale wyobraź sobie, że dla mężczyzn odmiana syreningu to jest trytonizm. Rozumiesz? Nie. Niech chłopaki zdejmują te wędkarskie kamizelki, ci emeryccy chłopacy, wskakują w ogony i z żonami do jeziora, do morza, do zatoki. Ale ty w ogóle widziałeś kogoś uprawiającego takie hobby? No bo ty mieszkasz nad morzem. Czy tam ludzie... Mnóstwo emeryci po prostu przepływają pod molem i w tę, i w tamtą. Ale z ogonami? No a jak? Syreny z ogonami. Przecież nie bez ogonów, prawda? Ale zrobiłeś kiedyś zdjęcie komuś z syreny? Nie, bo oni tak szybko płyną, że to się tylko tak rozmazuje wszystko. Jest jeszcze hobby, które proponujemy, i to jest oficjalne hobby, nazywa się plane spotting i polega na tym, że się staje w miejscu, gdzie latają samoloty, czyli przy lotnisku, i się je liczy. Ale co zrobić, jeżeli nie mieszkasz blisko lotniska? Naprawdę, i to wydaje mi się, że to dotyczy bardzo wielu emerytów w naszym kraju. To co wtedy można liczyć? Tramwaje. Ale to też jest, to też niektórzy będą wykluczeni. Tak, to masz tramwaj spotting. Jak mieszkasz gdzieś w jakiejś gminie bez tramwajów, to masz PKS spotting. A na przykład jak jesteś ekologiem, to masz krowo spotting albo sarenko spotting. Także liczenie czegokolwiek, tylko żeby to było dużo i grupowo. No i jest jeszcze, internet proponuje jeszcze takie hobby jak strzelanie z folii bąbelkowej, zbieranie hotelowych mydełek. To w ogóle jest wspaniałe, Ewo, bo na przykład zbierasz hotelowe mydełka i potem na przykład wąchasz jak taką magdalenkę prustowską i mówisz, zapach Bydgoszczy. Ale skąd brać te hotelowe mydełka, jeżeli nie możesz na przykład odwiedzać wielu hoteli? Czy to w życiu zawodowym jeszcze trzeba zbierać, żeby potem wąchać na emeryturze. I sprawdzać, czy dobrze pachnie. Tak. Czy odgadujesz zapach hotelu? Tak, czy właśnie zapach hotelu. No i zapach kobiety, zapach hotelu, zapach recepcjonisty o poranku. Ja proponuję, zostawiam na końcu coś, co będzie naszym hobby na pewno na emeryturze. Nazywa się to friganizm i w świecie cywilizacji jest to po prostu ideologia ratowania jedzenia ze śmietników. Czyli idziemy, grzebiemy w śmietniku przy jakichś centrach handlowych, przy sklepach spożywczych i to, co jest niezgniłe, to wyjmujemy i zjadamy. I w ten sposób ratujemy świat. Ale też i siebie przed śmiercią głodową. Natomiast my, którym ZUS wydzieli tak niskie emerytury, że wystarczy nam na tydzień życia, proponuję, żeby z tego zrobić styl życia, to hobby, takie friganizm. No właśnie, może państwo macie jakieś inne pomysły. Co w ogóle robicie na emeryturze, jeżeli w ogóle dożyliście do emerytury? Jakie macie hobby? Piszcie do nas na bezgodności@polskieradio.pl. On the billboard, well that man is me. On the color of the loving wife beside me, but she don't know about my girlfriend or the man I met last night. Do you believe in God? 'Cause that is the war I'm sailing. And if you wanna get to heaven, I'll see you right. You won't even have to leave your house or get out of your chair. You don't even have to touch that dial, 'cause I'm everywhere. And Jesus, he knows me, and he knows I'm right. I've been talking to Jesus all my life. Oh yes, he knows me, and he knows I'm right. Well, he's been telling me everything's gonna be alright. Genesis, Jesus, he knows me, w trójce jeszcze 11 minut do 9. A co jeśli ten japoński statek przy Księżycu zestrzelili miejscowi? Pyta w liście pan Mariusz. No to Houston, mamy problem. Yeah.